أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخي آيات سري ربط ومناسبة إلا ليطاع بإذن الله. پیغمبر می دیر پر نیگلی چه منلو شداغ پر حکم لاللہ دی آیات کی ذکر کئی چه منل نکی ندے مومین ندے و اللہ پفل ذات بانی قسم پری فلا و رب قلع یؤمنون خبر ادا شدد قسم میری ساپا ربانی اللہ پا خفل ذات قسم خوری زمان پا خفل ذات دی قسمی لا یؤمنون ندی مومنان تردی حتی تراری جو حقی موکا چی فیصلی والا مقرر نکیتا فی ما شجران فا اغا سکی چه زرغن شوی بینهم پا مند دیکی شجر زرغنی دل لکول چه زرغنی حاصل دبانی اغا جنگ جگڑی چه پیدا شوی دلی پا مند دی اغا مسائل اختلافات چه پیدا شوی دلی پا مند دی دلی حاکم خیسری والبان دا اللہ کتاب فردوه الاللہ والرسول مخی ذکر شیو وافس قیدہ خیسری دا اللہ کتاب و سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ثم لا یجدو او بیا نمومی فی انفسهم و نفسون فلوکی حر جنس تنسیا بیما قضیتا اغش فیصلت لیتا ترمند دی ویسلمو او غار کی دی ویسلمو او گردن کی دی تسلیمن گردن کی خوضل سورة الاحزاب شفق دیر شب آیات كان لمؤمن ندي جائز يوم مؤمن لرا مؤمن شديد لرا ولا مؤمنة مؤمن خزي لرا ايماندار شديد يو خزي دل جائز ندي دا كلش فیصلو كي الله و بيانو كي داغي پیغمبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس پیغمبر را لیگلی اللہ دا پار دا بیان یو خبر و بیا دیوی دیو دا پار اختیار دا دکار با ایمانت نو دل تا ذکر کئی دا نوحات و قائده دا چه مصدر ذکر کولشی یعنی مفعول مطلق یو د فعل تاکید کوي په مفعول مطلق سره نو فائدې دوه دي یو لکه ضرب زید زید والی یو گزارے پڑھلے زیاد بنی پتن لئی دو جوز مزدر و سر متصل کی نماند تاکید شو دو فائلی ورکی جکل افیل تاکید پا مفعول مطلق مصدر سرکی یو فائدہ ورکی چه فائل دا افیل پا خفل اکڑے ضربتو زیدہ ضربن دویم دا چی مفعول مطلق تعبیر کئی دا فعل او دا مفعول دوارنا چی دا وال بیا بیا چیو او دلتا باب دا باب تفعیل روڑ مزدن تسلیمن دا پارا دا ترخی سمت لگ غار اگ دی ہمیشہ اگ دی ہر کار کی سنت تا غار اگ دی سنت حاکم گردی فلمن حاکم سنتی فیصلے والی سنت درے شرط دی پدی کی یو چی تنسیہ نموی فیصلہ دا اللہ و رسول پا تمام کارونو کی دویم ہمیشہ ہر واقع کی درین ہر کار کی بسنت حاکم ہوئی اللہ بسڑے مومن جوڑی گی ہر کار کی سنت حاکم تنسیہ نمومی ہمیشہ ہر خبر کی پا ہر معاملہ کی سنت بانی عمل دا شرطو نہیں کدا نوینو اللہ وی زمانی پا خپل ذات قسمی چلے مسلمان نرے پا خپل ذات بیدی قسمی چلے مسلمان نرے گوری حسن یو حکیمو کا سنت یو شرط لا یجدو فی انفسهم دو شرط ویسلمو تسلیم دری شرط و تمام کارونو کی سنت بانی فیصلہ قرآن و سنت بانی دیم پدی نخپکی دل اگر کدرمان تاوانو شو خیر دی درین دانا کبیا کی گی بلا فیصلہ ام با قرآن کن کبلا این ام با قرآن کن سمانا تمام زندگی کی بزرمان عمل قرآن و سنت بانی و اللہ قسم کن و سو بوری تمام ملکونو کی تمام کورون زمون کی فیصلی پا قرآن و پا سنت دی اوکنا جرگئیز راولو تاغی اکلو ایمان کمزوری دا دیانتداری نشتا اعتماد دا اللہ پا کتاب و پا سنت باری نشتا تش دفلی مسلمانی دا کله چې سړی مسلمانی هغه به متبع د قرآن او سنت وي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي اتباع کې ډېر سخت وو. جامې جوړې کړې لستوڼي اوږدو داسې ځکه لستوڼو حد دا پکار دی. بازی کپڑا لنڈیگی دویندر سرنلک دیو دونی سیدی دی پوری چاگر در تراورسی ناغا دیز در سیدلی مخی چیوائی چولی مغلیلار شمال چاگر دارو داوم که دیشو چیوافسی ورکڑی و لنڈی کڑی وی دازی بینو خراب شوی پوری چاگر دارو چاگر ایراد و امپاق برابر بنی غزی کر چې خلاف د پیغمبر ونشي الله دونه وایي پیدا دغه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره د زور دیوانه منقول دي سفر کې سنت نکول سنت دی. سنت نکول سنت دی. مولیان پا دیکھ لکشی کئی نو سواب ملوی گی نفل کئی نمونگو کئی خود دخل خبر رکھو دانی نشو سنتو کا دانش تجھے اتباع کیا اکلکو پا دیکھ سوئے مارو بدا سنکو لے اس دا آیاتا بیاو گوئے خبر ادا سیدد لکه څنګه چې مبتدیعی در مشرکین کئی لانی کتاب لکری پلانی دا شویلی نانا قسم می دی پخفل ذات بانی ستا پرد بانی دا یاد گیرن دو تنبیح قسم می دی پخفل ذات بانی ترجمه لفظی لی کئی و قسم می دی پرد ستا بانی ندی مومنان تا خلق تراغی چی فیصلی والا ونگر دیتا جو اندیو پیغمبر حیات کی دقی حکم وفیکم رسولو کلچ وفات تی وردوهو الاللہ والرسول اللہ کتاب ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنتي زه لورکم دو خبرې درته پریدم یو د الله کتاب بل سنت زما پتا شي پکلک شوینه گمراه بنشي خطا بنشي اوس غلطیانه ولیکيږي اعمال کی سنت نه خلاف رد دا منکر ختم شو پوا سڑیون جی وعدہ کی شاملی گی ڈوڑو کی شاملی گی دعوتنو کی تپوس نکی چرسن گئی وعدہ پا طریقہ دا پیغمبرو او کنا دا ہندوانو طریقہ جنج پا کیو او کنو اگاڑو کی منڈی ہوئی پکی او کنوی مجھے سڑے دونا دا سنت پا طریقہ بانی دا یوز شن چی خپل خزی پا وعدہ کی میدان توی سری اٹول و خلق و قیل خود دی او دے ہوئی چی بسم اللہ دا دی دیوز روٹھائی ماو پڑا دا مولا دی دارن لدا خیرات کیو پڑا ناروا دی اللہ وی مومن نہ دیکھ آغا ایمان چو قرآن و سنت ذکر کھڑے پاگا صلح ویندے رسر نہ پورا نہ دیکھ ہمیشہ بدے دی تغاڑے کی بس تیاری جن میں کولو مرگ میں پی کولو عرصے میں پی کولو وہ قرآن پڑکلم پیغمبر سنت پڑکلم پوشا لیں دیتا سوک تیاری چکلا کوئی گی چھ پشریت کی مگٹا را کوئی پاس دا اللہ پا قانون فیصلہ دو کچھ کوئی گی چھ تاوانی دے کوئی زلزم سپریم کورٹ و ہائی کورٹ ولو اننا او کچری من بفر رکڑے وے پدیبانی لکھلے بفر رکڑے قتل کئی خپل زانونا یعنی هم جنس او اخرجو یا اوزئی من دیارکم دخپل کورونونا دکورون اخپلونا نبوے داکار کڑے دیو نبوے کڑے داکار مگر لگ کسارو ددوینا اللہ رکھو ورسنگ تاکیدون زکر مخ کی وئی بخول بطلق راوڑو کلام کی تاکید رہنے وسکه تاکیدونه دي حسر الا قليل من او کچری دیو کړه آکار چې فند ورکوي شي دیو تا پاري سران د الله کتاب منل او داوی موافقه اوزا مسلول دا دی ور دیو لران اشد تثبیتا او ډیر کلک به ویډیو دیو او اشد تثبیت ډیر کلک او پدا وخت کی خامخا ور به کوم دیو تا د خپل طرف نه اجر عظیما اجر لوی او خامخا د قران تاکید ته وځه او یسلمو تسلیما غاړی دې د الله کتاب ته سبو تور کم لوی اجر بور کم نور بور سرسو کم ولا ادیناهم مضبوط بکلو منگا دیو لرا صراطا مستقیما ولا رنیغا صراطا مستقیما کلک بکلو منگ مضبوط بکلو منگ دیو لرا پا توحید مضبوط بکلو منگ دیو لرا پا قرآن و پا سنت وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ علیہم فاغوی بانی دا پیغمبراننا چی من ابتدائی اوش او دا من دا پارا دا انعم اللہ علیہم بیان لکا منعمن علیہم کی من ویلیو چی القرآن یفسر بعضو بعضا سوک دی دا خلق دی دا نبیاننا او دا رشتینو خلقنا دا اوی سروی او د شهیدانو سره وی او د نیکانو سره وی بیانیا یعنی انبیا منعمن علیهم سوق دی یعنی انبیا رشتینی شهیدان نیکان وحسن اولائک رفیقا او خسته دی دا کسان د ملګرتیا خمرګری خسته ملګری زکه حدیث کی راضی او دی نفری فراکستان مگر مومن مرگر دی نشی پلا ربان تاثر خو مومن امام تریویزی رحم اللہ نور کتاب نجی کرتی دا مومن مرگر تیاری رکھے سر انعم اللہ سورة النور دو پنزو سم سلور پنزو سم آتو سلویتن کیون تایده اغا صحابی چی کل خبر شده مرد نبی صلی اللہ علیه وسلم منو دعا کی اللہ سرگی میڑن دیکین فکوم سرگو چی ما پیغمبر لیدلی اون نو چی اس نظر آشو امنو نظر بمی پبل لگی دیتوی محبت یا امام مسلم رحمه الله ذکر کړي کله چې هغه تابعین اویس کرنی د مراد خبري د یمن هغه خبر شو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په مبارکی وصیت کړو بهتر د تابعینونه د مور خدمت هغه من کړل دراتونه نور څوک دې خدمت نه کله راشي تاسو ته نه دعا وغواړي الله تعالی سګرار دې زیبانی ایمان هغه چې خبر شو چې د پیغمبر غاف شې شوې خپل غاف وواشي اگر چې د محدثینو کلام دې دا محبت دغه تقاضا انس رضی اللہ تعالی عنہ وی کدو ماتا تبان نفقید او چی کل ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینہ و سرولی دنا نوش میں دا شک وقت چوائے دیتا وی مینہ قرآن و سنت تیغار کی خودا انبیاء و سروی نیکان و سروی حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی المرء مع من احبا سڑے بوی قیامت کی داغ چا سر چیمی نیوی دنیا کی نوچی دے وی دفلانی بدماش سرمی می ندام د پلانی ناکار سړی سره می نه دا نو قیامت کې به ویده اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کې صحابی دا آخرت مبارکی دا جنت مبارکی وی سری تیار کری دی وی سمرا سرنیشتا صرف مینا دا پیغمبر دی ویدر و بریور سی جنت ذالک الفضل من اللہ دادی فضل دا اللہ دا محربانی دا اللہ دا انبیاء مرگرشی دا نیکان مرگرشی وکفا باللہ او کافری پا اللہ علیم انکوا نکی اکرا دا نورن تخصیصی پیدا اللہ کوا دے پارسو بل سوگ نکوئی گی اس غیم قانون ذکر کئی امیر منصف دین خسر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ید اللہ علی الجمعان دا اللہ امداد لاس دا اللہ دے پاو تنظیم دا مسلمانانو پاو جمعات منظم من شز دا شز فی النار زبا دا امت نبیوڈا لئی ولاڑا بی پا حق تردی چراب شی قیامت کسو کی امداد نہ کی او کسو کی مخالفت کی پروا بنی حتی آیاتی امر اللہ پدی بکلک ولاڑی مومن چی پوش پا قرآن مکلک بئی پا قرآن نوس وی امیر دیدے لا تواتر مخلوقین فی معصیت الخالق قرآن و سنت صریح نخلاق کری در بینن نور اطاعت دا عبید پتا لازم دی اگر کا سری چپنائی بلکل دکوس کے بشان کشمش یا تکتوری غاقنی جڑی یعنی بدمو رہولی نی کچھ امیر مقرر شو بیا لازم دے اطاعت طالب جواد کے پاتی کی گی یو ویدوی یو بامیری بور کے کسان دی یو بامیری بغیر دے امارتنا خلاف شو دا قرآن و دا سنت امیر تیار شو دا مطلب ندے چلو اس من 313 تنیو رسیدنی عقیدی تربیتو شو مکہ کی مدینی تلاڑا امیر منصف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا کل بچو ہوند کی دا شراغن دا شیمینہ و میدان کی وینای تویی گی شا تنراج امیر منصف شو اس لور خراوا لکن سو ہو کر نو دیوئی نا مارو میلون کی ساتر کسوڑا کی مدن نکڑی چی خراب نشی کم مقصد دپارو آغا دپارو کوئی ندر آبستی دیکھو چی خراب نشی کی دو نو ٹوپک راواخلا نو سراواخلا کاجگری نو اللہ اکبر علاج یو کنا جوړ دي رسول بامبړ ویو لوړی لای په مینه ته په تدریونو خونه کیږي یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو خذو انیسی حذرکم سامان دیرولو د دشمن ساسو چوکا دلاز کی دا مزستا کارون کی او کسوکا خود بے خوکش ایسی ارتدا سکی مزرب بے ہوتی او کلبون تکی دشمن تجرادان لبون تکی دا سوکو دونو بس فتح وقود یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو خودو انی سی حضرکم سامان دا بچاو استاسی قرآن سجیبہ ہوگی نستام بچاو دے وہ دشمنم پیدا سی گری گی دیکھ اور تا نزدین جماعت کی پا مسئلہ بانے خبر نور دنیا ڈکا وٹول پیو ترو دیبل طرف تلق کسان مرگرین دا اکڑے ہونا تو دری نور مسئلہ چکنا گولی ختم ہولی نو یو بل مرگره و آب تصابیو تصابی کاری کون اور توی تاسی بدی کار نکوی گی جدا سی لاز کل و شیر آوز تو جکم طرف تا بطلو گزار بیم نکولو خوچا سی بیتاولو بیسا و بکی زخمیان شفکتو بول دیتا تول خلق و تختیر بگور دل شیر بکار نکس وقوا چکیان و مولیان و کیو گلاو ناغب چکل ناسو کتاب دفاس و اخبل زڑی تمان شي وي شپږ د دې کولی چې ما تا ویل ورا شهره هغه به تاسو پر تاسو چا دې نه تاسو کو چې دا وایي زه دې تاسو مکو دا پینځم مزل وسلور مزګونه باندې غالب دي الګ څنګه غالب دي عزت لم پدا برا لا سکی غل را پاسې د مای ګور طالبې مولایم د الله خاطی وته دا کتاب دې داو منې وی سنم دې سنم سچې د سرګي د مای شي چکل نیزی شلی مادارا ویشتو مای رازی ویشتو نو ایسی نمانو لاکھ ایو شیو منو ایوست من در تسنو ویو زاق کل کار نو ایدار میزو که در پاسی اکیره مقصد میرا ری ال جیحاد و ضروت و سرابی اوچت شیده در در پاسی ویشتو فانفیرو نفوری ویلی نفور مخی ده مخالفت پا بارکی چه آوری قرآن متفتیز غلی ٹھیک نا اس دعوی مقابل کیو گورا وانفیرو نزغلی ومند زی مند نو زمان کو مثال داستی مخو کمزوری اللہ چه دیت رب تا چه تسلقون تا کی مند اوشی نمونگو خدا چه من دیت رب تا تختیر داست مصیبت و جون جون دیر دسکی نگرن دیر اللہ وی فانفیرون نزغل صوبات کلک کلک سس سس مزا اوین فیرو یازغل جمیان غند فان فیرو صوبات بغیر دو اسلینا خدمت خوبو کی کنا جمیان سر دو اسلینا صوبات بیمار پزینا سپزیده نشی او ټول دې چروي یا پیادا خفافم وسقال مول راوړوي هغه د سرول دوی کلک کلک او یا زئی غوند کایې وینو کلک ځا کډېلې نو یو سي لا تو دل ته مجبور نه یې مگر خپل ځان وَإِنَّ مِنْكُمْ أَوْ يَقِينًا بَعْضِ سَاسُنَا آغَ سُوْدِي لَمَنْ آغَ سُوْدِي لَا يُبَطْتِ أَنَّ خَامَخَا پَتْهِيگِ بَتْتِ أَنَّ آغَ دُمْ جَوَرَ مَمَرْكَانْ تَوَي اس دا لازمی مستمالی گی دا باب او متعدیم یومانا پټیږي پخپلان انور تم وای چې پټ شي ګورې دیم ورستو کیگی پاک پلا نبل تموی چو رستو شا دریم سستی گی پاک پلا نبل تموی ناکی چو سست شا اللہ نوکا چری ورسی گی تاب سا مصیبتن سا تکلیف قالا نووی دی دا منافق تسکی رکی گن قد انام اللہ نووی دی یقیناً شکر دے دا اللہ شکر دے یا اللہ فما بانی ستاڑی لوی احسان دے کلش نومزو دیو سر حاضیرم کوئی نوز ممام یسو لوڑی پڑلی اوشو جی بچو او کچی رو رسیگی تاسیتا فضلن سمیر بانی غنیمت وغیر سسادر مادر میلوشی دا اللہ دا طرفنا من اللہ دا اللہ نا لا يقولن نذ خام خواي تعلم گویکی نوا بینکم ومن ساسکیو ومن ذکی موتتن ومن ذکی دی منافق کی موتتن دوستی ته داس خفئی تریو تندے نیولې توې چر دے دشمن دے ستاپ خوشالی دون خپکی ورغوزی پړسولې تریو تندی نیولی بیاسوی یا لیتنی آئی بد نصیبان کنتو ماؤن چویز ددوی سرا سرا ددوینا فا افوزونو کامیاب شوی بوی خوضن عظیما پا کامیابی دوین یو قالین بمام پوگر آوڑے وین غرق شو دے لارد رای وڑو زدگ سناسیو دے شور شغب کی دیر مڑا نہیں کم سڑے چی راڑی ری خبری در تکی چی دابو کم دغن دغن اتزان ساتا دیری بنی ملار کی پیدی او چی کم مسلمانی ناغوی زا چی ٹیم راوی نبور بادشاہ وزیر تویریو کم وصلہ خرا اغور توی بادشاہ سلامت چی پلاس کی دی پاگر ٹیم کی کم او مکہ خرا درس تا مکل وزیر بیپریگ دی پدما جلدی اخلاس آتی بیپریگ وزیر دی خواب او کتل خواب وزیران ماہیلو نملک با خود کوئی چر تشین خر مومی سنا وزیر دی ا غریب په خبرو نه پیږي او ته تقریر تسانی کې نو له ولته تقریر ولې کې د شپې به زوړ شي سال لا راځي وای نو کله انګاو کله باندې چې بند شي نو زر په انګلیش شروع کیږي چې دا بدنامي وي پټ شي نو البته بشو او کوز بشو ناس نو وزیر لاس کې بشو ته وی وره ما بشو چې کم دې باندې لګي نو خو منګولې لګې دکان پدې خاتم د دې ولګې نو اږي منډې کړو څه دی واچا سلامت څنګه راشي نو زې ساده ځان سره आले زې ځان سره هم ساده چې دوه ځان سره आले په کاری کې کله کله عامه معنا بیا ته د بوه ومن ستاسیو دده کسو پلولی دوستی دا سیده مخواڑی دوست دریم حکم درائی و درائیت کمانسی لور در آبادستو ماشی نیو نیتوامو کنس بی گزارم مانا دا زل لوری آدو ومور ازافی دی تاسی عرص جیتن مراد آلی ولی قاتل امر دی سری سری توای اقیب الصلاة دینه کې نو خلکو ته فاسق فاجر نه وای نو قتال مبارک جهاد مبارک امر دی ولی قاتل نو دی جنگی نو جنگ دیو کی فلی قاتل نو جنگ دیو کی فی سبیل اللہ فدین دا اللہ کداغ کسان سرم یشرون الحیات الدنیا چه پسند کڑی دے جون دا دنیا اس کار دا سشی ری تول ناول سشی ہو پاکستان دا چکو دا خبر دا غیرت وان دا نرخوب وان سڑی چه پیو کلیفون دو نیری گی بزدل ای نمال تبانش کن اللہ نا نا د ټولو نا اول سری حسن سوی زما د لونه مریش چې کله تاسو زموږ د سونو اتوري ووینه نو دې دا نو چې زه په اسلام باندې قرباني ورکوم نا نا بازو چې کړې خپل خاور خپل اختیار بازو سویل بازو سویل سب سے پہلے پاکستان بیائی ویل چیزا اسلام ٹھیکا ہمانا دارس اتا تا درزی سے جتا تا ٹھیکا سوک دارس خر لسو ٹھیکا ہوکے تو خدا گڑی رو پچھل کوئی ندم ککور کی پیدا ہے چیزا سڑی بور ڈم ایدا غیر سڑی تا خیل کار دومی بربندی بنو رن خلق بربندی کن آلائی کی وما آلائی قرآن سوئی چه ورکڑه ده جوند دنیا خسن کڑه آسو یو قاتل چه جنگ کئی فدین دا اللہ کی فیوقتل مبو وجلشی او یا غلیب یا زور ورشی وزر دیش ور بکمندتا اجوان عظیم اجولوی سورت التوبہ هل تربصون بنا آیا تاسو انتظار نکوي زمون مبارکي پمون باندې مگر یو د دوه فائدون یا غلبه او یا شهادت دي دوانه د ګټم امون انتظار کو تاسو مبارکي چوبره سيتا الله عذاب د خپل طرفنا او بي ايدينا يا زمون پلاسون لوړ دم اثر باندې انتظار کوئی مونگم یو تاثر انتظار کو ان کی مال لگوئی اللہ ہی نفر لئی نارس نے اللہ وما لکم و سدی تاسو لرام و سدی تاسو لرام سوشو تاسو لرام آغا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلچ دا فارس والا سران جنگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشر کفار لخکر ادری لکا مسلبارہ دیو لکا بیر زبان دا کفار جرنیلو اغب یو کس راولی بی جو سر مذاکراتو کو خبری اکرسن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیگن خداغا چرنیل ورطوی بگی ہے اس دستر نشتولی سانوج نہیں مال بدل لدر کو پیسی بھئی و مجید جگم کو او سم دا خوشی دی نمی زبان ہم لات دن سے او موسا کا قرآن ایمان کو بیٹھوا لی او دا سے خرسی کی سمہ منڈائی دے گو ایمان دا سے خرسی کی سمہ منڈائی دے آذن اللہ نے مچی آغا خفل تقریر ختم کن دے وردوئی من تو ہوا سرمنگ عقیدہ سوا اول حال دا آخری ہوا کننا نابد الحجر و الشجر ونگ با کانی بوٹی تپراتو عقیدہ خمد آسیم دنیا حال مداو و نلبس الوبر ونسکن المدن وناکل النوات تتمر وا اغسل زمون سو شړای نه غړین جامه اوس یدل زمون پکچ کورونو کیو وراز زمون اډو کیو د کجون دا زمون هلا والله ویل د پیغمبر په جواب مون ته پیغمبر دا ویل ته jihad کوی نو جنت ته یا به احسان کی الله پتا شي باندې غازیان بشي غنیمت وو کثرت او قلت لړای دی په جواب نشته دي چې تاسو لګي هوګی چې کله شروع شو دا شي چې نه لاندې شروع شو ټول دنیا یې څنګه د فتح الله اکبر تاریخ وګورئ د صحابو کارنامې وګورئ چې هغه څنګه کارنامې کړی اله بدايه او نهایه د ابن کثیر وګورئ یا نور اصحابه او گوری دی ابن حجر اس دلغابه او گوری استعاب او گوری دا ابن عبدالبر نو تاریخ دا صحابه او دا جنگون او گوری حیران چی سنے ادو اللہ ہوئی وما لکم و صدی تاسولان چی جنگ نکوئی پدین دا اللہ کی والمستضعفین او کمزوری دا سڑونا حاصل دمانی سشو ولی جنگ نکوئی دپار دا خلاسولو دا کمزورو دا سڑونا دای حاصل چو لحظی ترجمه باو والنسا او دزرانو نوال ولدان او دبچونا اللذی حغری چووئی بچی حغری چووئی ضعیف حغری دا سڑو دا زنان کول سر لگو اے رب زمگا آخرینا احکیم لرا من آده القریتی ددی کلینا از ظالمو چی ظالم دی احل ددی کلین سولا مخلوقات ہوئی روم والا عیسیانو دا مسلمانانو خزی خیریان بوتلی دی زنانا پسر صحیح بانی خط لیگلیو حجاج اروخ کی امیر او ظالی غیرت بکیو اوز دعوی دا دین کئی او غیرت بکی نشتنی تبابی دنیا حالاتی اولی دل حسن کئی مورخین لکی جماعت محرات کی گورا منزیم کھولو تاو راتاو شو اور بیا ای محمد ابن القاسم کلی دی دارنگ لحسین دلاخه کی چکل قافله لٹ شویوا یو کس بچ شویوا آغا لار حجائی تن تبوس بی قافله چی لٹ کی دل نصح حلاتو ای خلق دا آواز کلو چابیر التفامن دیو زمون دا حلات چلارو کی مخلق ہوئی جیو چکے بیخان نخپل و عوام ادارن و تمام دنیا کی دری ملک عوام پروت تے تو جیلو نے کچا تا پوسن دے محمد ابن القاسم چداغا زمو اغیر اولی رسین دار حالات دی تاریخ کی گوری وجعل لنا دا بغدادنا اور لڑے خط لے گلے ہو چھے زمان دا حالات دیں اسا طریقہ ہو کئی چھے من مریشو ذکر مسلمانان بیزتی دا فضورا مصر بدکاری کئی حمل بچی مسلمانان دا بیزتی چھے دا حالات واجعل لنا اگر زیمون دا پارا دخل طرفنا ولیا معاون دونس مرست کوي مرستیا او ګرځي موږ په اړه خپل طرفنا نصيرن انداديان انداد ولا يا الله ته مو انداد اوسوي لاري سره به دوستي د ما سره وتاول کوي دوستي د کفر باندې ډوب کی سره په باندې مونږ لګي وجعل لنا او ګرځي موږ په اړه سونه خسته دوار آغا کسان آبانو چی دیمان دارن جنگی گریو پدین دارلاکی والذین کفروا او آکسان چی دی بی دینا کافر دی جنگ کئی دیو فی سبیل الطاغوت جنگ کئی ایماندار پا دین دا اللہ جنگ کئی کفار فی سبیل الطاغوت مقانون دا شیطان فقاتلون او وجنی اولیاء الشیطان دوستان دا شیطان یر سنگ بیمڑ کی اپوڑی غٹ در دبا کلی ویلان دی زمان مسخر دی اس برم خیجم وی سیارو تا میرا دی کی برد رو خیجم دا می اکڑا آگا می اکڑا دا جوڑم آگا جوڑم فاسباب ویدہ سیر ہوئی اِنَّكَ اِذَا الشَّيْطَانِ کَانَ ضَعِيفًا یقیناً دے تدبیر دا شیطان یقیناً تدبیر دا شیطان دے کمزوریں ضعیفاً کمزوریں سورة الیوسف کی ہوئی قید کن عظیم دا خوالنو مکر و فریب چکم دے تدبیر دے لوئی دے داولی شیطان دبانی سزور نچلے ورلڑا دبانی دون زورو چلے چرا کل پردون دی جدا چلے اللہ دوخیار سڑی اقل خطبائی قید الشیطان کان ضعیفا اس و منافقات بانی رکھتی آیات نبی آکسان چویل شیو دیو تکفو بنکی لاسو رخبل در شرد بو بینامنا در دین خلاف لاس پزیرا پزی او غدروی منزونا رائج کئی منز در اللہ دین خلاف نی ورکی حقور در اللہ زکاة ورکا نو هر کلا چی فرض کشی پدیبانی جنگ القتال جنگ تعویل پدی کی نشتا نی چیتا تعویل کئی جو حد نده کوشش تا ہوئی نمان اڑمی کنان نا جو حد بانا دکھر القتال اسی دا چرک پا مرئی بانی زور کو ویدا ما علال کچی نسو شے بھئی تیر شے بھئی بزرتا میں القتال چوار دا گول کوئی کنا سے زور خود معلوم شی نا صافا یو ڈرا نا گہا یو ڈرا ددوینا یک شون الناس یریگی دا کافرون دا خشیت اللہ پشان دا یری دا اللہ لکسنگ سورة البقرہ کی منوئی بینکی دا اللہ سرم مینکی دا غیر اللہ سرم والتم مانکرین دام یریگی پشان دا یری دا اللہ او اشد دا خشیا یا زیاد یری دا اللہ کافر چی جتووی نی اسی خفی پیو در بیدل تر در بیسار روانی بلڑی سر دا خطلی یاو پا ماند بل لیت ترخی بلکی دیر زیاد یریگی دا اللہ نم بیر زیاد یریگی اللہ نم یریگی و بینشی اللہ داسی بیوی سردلان ویوخذ بالنواسی والاقدام سردلان بیو برزئی وائیدیو ایرب زنگان ولید مقرر کپن ولید فرس کپن منی القتال جنگ لولا اخرتنا ولید رستو نکرمگلا الى اجر خریب یو نیٹی نزدی پوری چلو کتا مشویوی یا تر مرگ بچی من مڑوین که بیچه اخوال تک بول کوری خیر او داوال من مردیر بد لگی سورة التوبہ ات درشن Yeah. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو مالکم سوشو تاسلنا وای افسوس دی کلا چویل شتای سوز غلی پدین دا اللہ کی نو درانشی الال ارضی زمکیتا مراتی ندنیا نو ٹیٹ شی دنیا تا ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوشال شوی تاسی پجوند دنیا پسن مکرجوند دنیا من الاخران داخرتنا فما متاع الحیات الدنیا نند سکد دنیا ومقابل داخر کی الا قلیل لگ لگ لگ او کمند مونکرا سزا بدر کی در اللہ سزا در ناکا ویستبدل قوما غیرکم اور ابولی اللہ پزیستاسی بدل بکی اللہ یو قوم بیستاسی نہیں استاسی بدل او تاسی بہ نقصان نشی کولے نقصان نشی رسول دی اللہ تا یو مانا دیما نقصان نشی رسول دی پیغمبر تا اللہ شی اندے شی الفیرو خفافا وثقالا سورة البقرة يوسلویتا زئیس بکی کدانا پیاده ایوکا بسور لئی وصل درس رئی اوکا نیخ بیبل ایوکا پیزار دیوی وچی فرض اینی گزار اللہ رو تدورو آیو دهم داسی اریگی تی آوڑی گاٹی دسترگو کلوی شاخصتن افسارهم قیامت کی بسترگی وازی روزی باٹی براوزی مطاو دنیا خرید او آیا سکد دنیا دلگام والآخرتو و آخرت بہتر دے دفار دا اچھا چیزانی بچکو دا سستینا منافس سستو یا سورة النحل کی راجیو دونے سلور نجی ولا تتخذوا ايمانكم مرسي قصب رخل دخلا بينكم تش دفارد اعتماد قل منسكي منافق راضي قصب نخوي جان بچكي نانك ويمن لخبر نالاوي جون بري خيستكم قصوصي ديونك را من عمل صالحا من ذکر او انسا شردائی چی دیوی مومن نور بکم دتا جوند جوند خیستا دتا صلی آلا وپرین دیداکار ولا تظلمون او زیاده بونشی پتاسی بانی پمیسل دتار دکجوری یعنی یو زارا برام این با تکونو چرتا چی زورا نواتو دی تا دا مرد نیدیگی چرتا چی مخی منافقین ویلکا روڑا من سروینو نبوی مڑا عوید فاو چرتا چی یہی تاسون یو درک کمول موت یو لفظی مانا نو گیر بکی تاثر را مارکن شیخ مانا کولا چرت چیئی تاثو نو را بشی پا تاثو مارکن بچکی گئنے در مرنا سورة الاحزاب پارسم آیات کیوں اور سورة جمعہ اتم آیات حج پیندو سب اتم کیوں گی تائیدات ہوئی وَلَوْ كُنْتُمْ اگر چیئی تاسی تھی بروجن پبرجنون مشیدہ چنا گچوکین محبرہ کی ترجمہ اگر چیئی تاسی پا قلاغانو برجن قلاغانو مضبوطو کی ایک مضبوط پخو کورنو کی در تشیر نہ رہی کلک کور کی ام نبچ کی مر چراشی کور کی بدن نخفی ہوئے او کچر او رسی گلیو تا خوشحالی نووی دیو آدی ہی من عند اللہ دا دید اللہ دا طرفنا او کچر او رسی گلیو تا ستکلیف نووی دیو آدی ہی دا من عند تارا وستی دی مونبانی کمون کل کور کی ناس میں اندا تکلیفونا بھی اتوار تک بولی یا دا مانا سورة الاعراف راوڑوی یو سل یو درشم فَإِذَا جَاتْ هُمُ الْحَسَنَةُمْ کَلَا چِرَاشِدِو تَخُشَالِينَ وَائِدِو لنا هذه زمونږ ای صددا منګلای تو پرین او کور شيګیو تسیلتون تکلیف یتطیرو پسالیشی او موسی علی السلام او باغ چاچ سرد موسی نو وشری قلار قلاری وان وچرالی ندا ویمن مجور کدا جنگ جدا جگری جدا مندی کلا شڑی و بسردل تا پوگواش و تخت یو جتو کلا بل جتا بسفالی سپیر گرن تی سپیر دلتا ابن جریر او ابن کثیر رحمه اللہ واقع ذکر کھڑی دا ابن کثیر په دویم جلد کې درې سو شپږ اشتمه صفحه کې ذکر کړي دا دویم جلد شپږ اشتمه صفحه ابن کثیر ابن ابي حاتم د مجاهد نویدل تواکی ذکر کړی او زراره و مخ کی او بتور دي مزدور ته ویل چور راوړه زراره بیمار و هغه سره نوو تر ناسه پیو سره ورکی ولار نو ویل زرانه سره راوړه مزدور ویل جنای دا ویدا با دا زنا کئی دا سلو کسانو سلا بیا با یاری مزدور دقا مزدور عجیر او دا با مری جولاگی با لٹک ور کئی چې دا داوی له چې دا به زیرا کوي نو دن نشو پچاړی ولا او تخسین دا د داخیال چې دا مړ شو نو مورې سیده ولاو ګندل ز ماشوما بچو مزدور او تخسیدو مال یو غټلو سو بعد راغی اراده یو پر ایزخه د کوم پچډی راخېسي او بخار کې داسې خېسنی وې دا خلینه بیا بالغ شو او ډیر خسته وای وستا چې کله یې قتل نه را د چړې دغه واقعیتونه بیان کړی دا زړه دوستان کړو نو دا ورته چې ستا باره کې ما ته دوه خبرې شوې، یو دا چې سلو کسانو سره بدکاری هغه بیا دا څه شوې، دویم دا چې مرې به ته د جولاګي دي درنه وای هغه مضبوطه کلا جوړه کړه، ناڅاپي اورځ یو کتل بره چت کې جولاګي وو، د ویره دا ما ته په تکلیف ورسې گزارې وکړو پای بکی خودا لانده نظار امرش دادی اسرائیلی روایت قابل ده احتجاج ندی. موسوع دیو لکی 346 صفحه کی دا واقعه ذکر کړی ده ابن کثیر ابن جریر تور منصور ابن ابي حاتم ابو نعیم بحلیۃ الاولیاء کی، لیکن دا اسرائیلی روایت دی او مجاهد لوی شړی دی لیکن سره د دینه د اسرائیلیاتو نه دی روایتونه نقل کړي، بل دا منقطع ده سند کې انقطاع ده قابل دې استدلال نه دا حکم دی هر چا ته خاص حکم نه دی او پس مبارک دی. ولو سوا کل من عند الله دا ټول دی طرف د الله نه د سوچو دی خلق لران لا یکادون یفقهون نزدې ندی دیو چې پواشي په خبره نه کوي په خبره ماهره کې مانس نه بالکل نه کوي په خبره کثور تډیر وې نه کوي او په زور به پواکه ولټي او چلو هغه زور شي کی تاتا دسو خوشاله یې نه فمن الله اینو دا دا اللہ احسان دے دا اللہ دا طرف نہیں آج بورسی گی تاتا بندہ من سیئت اندس تکلیفنا فمن نفسی کا نداستا دا نفس ندی ولی جرم استوستی دی کولا حکب آم دے ہر یو موتا توی وارس اللہ کلیم ناس پیغمبر ذکر کئی تاریز دے امت تا لکه انبیاءو کسی کمی نشته دی لکه خواخی وی وی ملوری تا تاور انگوری تا دا مندار تاریز دی اولی گلمون تالر علین ناسی دپار دا خلقو رسولا پیغمبر جواب رون کی وکفا باللائی او کافی دی پا اللہ سر گوام کافی دی پا اللہ سر گوام صرف چی اللہ گوائی دا کافی دی الله ستاره پردا کار کو آ سوچ یومنی خبر د پیغمبر فقد اتا الله نوې منلا خبر د الله چا چې عمل کو په سنت نو کوش چې د عمل کې په قران ومن تولا آ سوچ واولې نو نن دی لګي مون تعالی په دی باندې حفیظن نگهبان ساتیدون کې ساتون کې اویدی قاتن وایدا بېمانه په خپل باندې منل دی منل نکیرای راوړا قاتن همیشه وی په هر شکل او صورت کې وی سورۃ البحمد یو اشتم آیات کې مدرسه قاتن معروفا منل دی ښکارا بس فایذا برزو نکل چلاشی من عندک استغفانم بیت شپتی رکلی یو ټوله د دوینم غیر الذی بیدا خبرینم تقول چتا ورته ویلیو یو من بیدا خبرینه چدی ویل اول بندر والله یکتبون او الله لکی ا یبیتون چې دی شپته ری الله لکی هغه چې دی شپته ری پکمو خبرو کې ما یو به تون به کوم خبر کې نشپته لري الله کوه دې لیکي څه من الله حکم کوي لیکون فارزانم نو مخ واړو دې دینه پليتي وتوکل واړو مخ دې دینه پیغمبره اوس فارزان الله تان او کافر فالله وکیلن ذمہدار وکیل وې کیسه لزره کوم کنه څه خیال افلا يتدبرون القران آیات یسوینه کی په حکم د قران یا په بار د قران کی آیا سوینه کی دی په حکم د قران کی سوره مؤمنون آتش بیت محمد صلی الله علیه وسلم سوار نلسن کیم دریتای ولو کان او کشری ودا قران من عند غير الله بيد الله نذبل شان ذ طرفنا كوي طرف غير الله نذمذونا عام مانتو كوي ذا قران جوړ د مخلوق ذ طرفنا لکه څنګه چې دیو نسبت کوي چې د ځان نه جوړ کړي فاتو بسوره من مثله لو وجدو نو خابخا منذر بویدیو پدی قرآن کی اختلافاً کثیرا خلاف دیر لکا سورة آل عمران وم آیات کی اموی کل من عند اللہ اگا مضبوطی لموالا وی چدا طول دا اللہ دا طرف ندین زرہ برا خلاف ندین مورخین لکی امریکا کی جکل کمپیوٹر ایجاد شو او ترقی اوکلا نویرا شول پا قرآن بانی رضمو چدا صحیح دی اوکلا پل کتابونی چورتا دن نکرن وانگاو بنگاو دا شرم نی پتک خبر زکت اورات انجیل دبور چکم موجود دین دا ورستو دا دی راہبان دروخ گلی کلی بس او کم یو خبر چی دا دی دا مرضی او دا طبیعت معافیق نور یار ست نویستی او چې قران دې راکو نو بالکل 100% مکمل طور زور زیره پوری په دې غلطي ثابت نه ده دا شي د الله رب عزت حفاظت او د قران مزامینو کې اختلاف نشته دی آیاتونو کې اختلاف نشته دی که تکرار پکې شته نو پاری کې سر دی رازونه دي یو ځای کې خبره لنډه کړي نو بل ځای کې وګړه کړي چې نه خو افیم پوه شي نو تکرار کې سر دی او په دې باندې علما مستقل کتابونه لیکلي لکه سر کربالی لیکلي دي په تکرار د آیاتونو کې سب اقصد دے فائدہ ایسا او کلچ راشدیو تا امرون سخبر من الامن دا امن او الخوفی یاد یرین دے منافقان تا ازاو بین اللہ نخور ورکی دیو پرارین بیہی پاگیسا یہ دائیوے نہیں دیکھنے دائیوے نہیں دیکھنے ماغا جاسوس خبر شنو دشمن تا خبر ورسی یو منافق پورا دے دے یو غٹ خار دفار دا خبر رسی بس مخی دا خبرو کم با دنیا بے خبر کری ولو ردوهم کچر دیو واخذ کروی دا خبر پترد دا پیغمبر و الى اولی الامر یا کسارو تا چې دیو مشران کړی دی په خپل ځان دیو واک ور کړی دی ورته مین هم د دوی نام لالم الذین مخامخ او شوی بوین هاوکسان یستن بتونه چې آلی دی خبرې لرا مينهم د دوی لا دی منافقان هغه ویل چې د دستر کی تاسو امیر ته دا خبره کړو مشر ته کړو چې دا شي خبره مې اوریدل دي دا بسنه ناغه په کوشه وي یستم بدون یا خذون په معنا مفسرین کړي معنی کې کلا چې فتو شي ندیو مشکور دی یا دا دشمن سیڑی بکی نو چی پوا امیری نو آغاو یرکنن بودشی نو منافق سو کی سیڑی والا تراشی سی ویلی دی بینن پیغم بودشی خیر خیریت نو آغوی پیغم شدیو پی حملو کیا رحر بو خدا کلا چی حمله نکه یه کوشان تیار دی ناوی التزان تره یری و دغپی تیری یو دی بیغم اوتی خاک اسواری حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیو طرف تبتلو جنگ دتا نو توریه بیکولا نکمان داغی و تعبیر بانم الکدا سمکار دیزم رازم مخاطب یو مانوالی متکلیم بلا مخاطب نزی مانا متکلیم لری کل آکسو فقرائی مسلم دوین خامتا پوشوی باغا کسان چه تحقیق کئی دری خبری منهم ددوینا یعنی اغا پوش کسان خخل ناغی تند آکی نبت وی وطلو دا کوئی کنی و یک توبو پکراو دی مجتحید تمزک و چره مسئلہ رو باسی نصوص و کده جور لاشی علت ورلو بولی یاس ککی استنباد کی نوست یوزی تراولی تا انجینئر ناغوی دون مقدار کیوب دی تا انجینئر کول منی کنه منی ماهر تا پدی کی کن نمونگو آئی چی کم مسئلہ کی ماهر دی ایم ما ناغو آجی پدی استنباد کی دے بروان چی تفلی دا چون دانی آگا چون دیرے دا چون اللہ حکم ولولا فضل اللہ علیکم کچرینوے احسان دا اللہ پتا سیبانی او محرباری دا دی اللہ ایمان دا تنسیب کو قرآن دا تدر کن یا فتح دا لدر کن امیر دا لدر کن نو خام خوابا روان شوی تاسی شیطان پسین مگر لخلق اغرب شوی فقاتل بیامل جگر نو جنگو کا پلار دا اللہ کی فی سبیل اللہ پدین دا اللہ کی قرآن لفظ راوڑی آڑوی راڑوی لا تکلف الا نفسک تکلیف نشیور کو لیتا تا مگر زانستا تا یو خدا شیخ مانکو نشی مجبور کو لیتا مگر خپل زان کسو کار کئیو کنزو خوب کون گبین مچهی تو گورا پخپلا مادم از ابو سلمانانو چی مشر چناسو کئی ویما پشا کرنو وما تسلام کوئی پخپل نوزو بس ستن خیر علمی والجسم مضبوط بای پا جسم کیو پیلن وحرد المؤمنین علی القتال من ذکر علی القرآن یفسر ذات اللہ او تیز کا مبیران پا جنگ وشڑی گٹنا ولی ورسو کی گی فرلڑی راو تی جنگونو کی دسوابو منگ راو جو تاسی شاہ تکی گی اغد عجمو اغا فرلڑا ملالیش مشهور در خندهار اگر ایزان چه پده بل بانیو نو مسلمانان و مجاہدین و شکست و پر وافس و تختیر اگر خورلنا از تو قتل ایز زنانه موتا چه تختیران تسڑی و ای بیخوند سیغور و لبر اگر معارکو شو اگر پا خلم شیده شو خفت اللہ مبینان ترسید خوله رضی اللہ تعالی عنہ دا شنور زنانا پرلنی تاریخ چوبوری عجیبا خلق تیر شده عسى زرد چه الله ان يكف چه بند کری الله جنده کسانو چه کفر کرده بیدی نهی او الله ډیر سخت دی په جن کولو کې او ډیر سخت دی په عذاب ورکولو کې مَن یشفع شفاعتن څه مطلب دی مخکې وای سوره والو سو شفارش پکې کو چې دا خوب نه کې شریر اعظم د تیری دار پلان شي سونه زوت شته نه مونږ وای دلته شفاعت د غرات بیان دی او چا چې بیان وکړو بیان خېستا د توحید ولی کله چې جن میدان تلاړي نو اول بداور د توحید ورکی کدانی جزیه باور کې ټیکس کدانی ته اشدل ترغلې اوس په پته ولګي یقول له دوی بدل را نصیبون برخه مین هاددن د دینه واشا چې بیان کو بیان بد د بیرات او د شرک بیان کړي سورۃ العنکبوت دولسم آیات ما تای وقال الذين كفروا اوي بيدي خلق مؤمنان تا ایماندار تا من په سروان شي روان شي زمون په قانون زمون په تقریر زمون په تاریخ نو پرته وکومن خطايا کوم ګناه ورساسي منګي زموږه شړیا ټول بوجونه بدلو چت دیش په نګری ته ځوانه ګوري چې زموږه یاله منتسب او ندی دیو او حال دانی چې ندی دیو پرتا کون کی ده گناهونو ددوی نیس چین دیو دی درو جن دا ادخال الهیو اسی پفلی ہوئی بد بیان وکم چې بد بیان وکم نبی بدر لپاره کیف لو مینها انډې وې دیو لپاره د دې بدونن کیفل انډې مین حضرې بدون او دې الله پارشي باندې مخیتا حساب ناک یو مانا دے اللہ پارشی بار قدرت والا دریم مانا خوت نشی دے اللہ ہر شیط رزق ورکا ان کے قرآن دا سی لفظ راوڑی چی اس آڑا ور آڑا ور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تجوامی و کریم را پیش رہے الفاظ مختصر دی خبادہ ای دیر اگر بستاکون ای دیر اوس بیا وی جنگ وکا نو اوس بیان د توحید اوس مخالف د شرک بیان کړي بابا دا کړي دي ته درگاه ورانه وره غزه د باندې رپورت کوم اوس دل ته وی دشمن دې واټ کول دي ته جی السلام علیکم ا کسانو جنگ و دا یو طرف کس ډیر مضبوط نه رانو وې د شي ډیر اثر نه مونږ اوس مضبوط یو نو جنگ وخت کې موضوع سړی لاړ انور کسان ته پریږد دی و جنگ کې اوسه د کم ځای د نسب تعلق او د ملک پته د نه معلومول جنگ په وخت نو دلته د څنګه سلامونه کوي السلام علیکم موږ خپل کار ته دی وکړل تر په مناسبت نشته مخ کې وای گزارو کا نو دلته وای سلام وکا چې ته زما د شر نه پامنی دا صحیح کی معنا دارا مخی جنگ در تا سلام دا مانه نده خوشی و بوله جنگ دی کولو امیر تربیت ورکو کسان تیار که لسه نو دی لسو تا وی تاسی سل تیار که جنگ تا زن تیار که سخو با جنگ که تا خوزان تیار که وقتا وسوبوي او کلا چې ژوند دې کړې شوی تاسو بتحیتن ویو پیشکش ویو پیشکش امیر رتو ویلم سورة الانام کیمشتا یو سل دویشتا انفال دو سل ویشتا نحل و پنزو سم کی فحیون جوندی کئی تاسی نور خلقم بی احسنی من هم خد دینام امیر لس تیار کری نو تو شر تیار کری تو او ردوها یا واپس کئی اغا پیغام دا امیر نورو تا دیم امانا یا سڑی یو پو تیار کگنا وافس کا پیغام د امیر چاغیو ته اکر د کوم د ختم یو په تیار کړه کونډه دوی سره وګوي حضرت شیخ رحم الله بویل حسین علی رحم الله درس کو شاګردان ډیرو وکسان تیار شو نو درې په جلبون د کی بیام تصوف طرف تلاړه سلور کسان پاتې شو دنیا یې په بل اړه شیخ غلام الله خان شیخ د پنفیر رحمه الله سید عنایت الله شاه بخاری سید حسین شاه نیلوی رحمه الله یانو تمام دنیا رنگ شو شاه سیر او د پینډې شیخ لاهور ته اجتماع وا هغه وخت کې دا ټول یو دی قاری محمد طیب رحمه الله د دیوبند مختمین دادا د زمانه خبره مقصد خدای دا و چې د دیوبند اکابر موحدین دي عوام د غسی د ملک جنو می صاحب دون او ودا هم د غسی ناغه ته دی بریلی اندو سلو اتحاد د زمان شاه سیفتلم شیخ غلام الله خان بریلیانو چیدیو یا رسول اللہ مدد او دیو مصر شریو والا عجیب اتحاد دیکن اگوی چه عقیده یوانی تنظیم بوڑی گی دا اولنی بنیادو چیدیو که دو اگر دو از مریو چه بیانیو کو جلسه تس نشو خلق چکم پاکو دیو سر جوی سمپاتی نشو خلاص شو خبر اختلاف شروع شو سالس مقرر کن قاری محمد طیب رحمه اللہ اپ دې خستا خلک دي اگر راغې وتا سي جسو آئے بالکل حق خبردا زنګ عقیده د اندخه دا اوس دی وی دا د ځان نه لګیږي او چون کې اختلاف جوړیږي تاسو خپل منځ کې نمنګ به کمزور شي او دې ته وی چې دا باندې شي نه دې چې ته خلا دې دې چې شروع کې مسلې وران کړ دا او بیا بنیاد خودل د جواب اشاعت التوحید و سنت اول انجمن اشاعت التوحید دا غیر بعد جماعت اشاعت التوحید و سنت دا شاہ سیرزم احمد رضا بی جنور والا یو احمد رضا بریلی دی اغنا اغلی کلی دی انوار الباریکی پا پاکستان کې چې د علماء دیوبند په نقش قدم او په طریقه کار د دین خدمت کې یو جماعت ته ان جوان اشاعت توحید او سنت د شاه صاحب کشر لور په واده دی لوی عالم دا داغي خبره ده الله قران کریم وې نو سبانه یې کس تیار کو یو امیر نو تاسو تیار او سیاست په خپل قتال باندې پات یقینا الله دې یقینا الله دې بارشی باندې حساب نه اکر الله چې لا اله الا هو نشتر حاجت سر کول کې به دې والله نه خامخا غونډه کې تاسو لرا فورز قیامت کې چې نشه شک پاري کې او څوک د ډیر رښتینه د الله نه په بیان په بیان کې په وینا کې یو څوک د ډیر رښتینه د الله نه په خبره کې نه نه نه اوس مؤمنانو ته تنبیه ورکړي تاسو د منافقانو په باره کې ولې سوچ کوي د فرقې کې بهر د مدینې نه منافقان یو چې د کافرو نه راوتي مسلمانانو کې نه نوځي بل ان تکي پاتې دي دا راغلي هم کار نه کوي ولته چې پاتې دي ناغاسي او جذبه د کار هغه ما غاسي به کار بهر د مدینې نه چې کوم منافقان دي تاسو د هغوی قرباني کولی درته اوس مخ کی آیات تو گوری بیا سون اکر مناسبت و اذا خویی تم بتحییت ولی قیامت کی بدا اللہ سر بیلوی دا دیو جنا و ایو گوری زمانگا سار اغا دلالت کی او چکم رسرے خلق دداغی اثارو گوری فحیو الناس بی احسن منها کدا دی اونکلو منافقانو دلشوا منافقان تباکون نورستو صورت کیوئی ازم مثل اونتا بنده تشش صدی تاسو لرا پا بارد منافقانو کی شوید وڈلین واللہ ارکسهم اللہ رسوا کئی دیو لرا فسبب دخ پل عمل سبب دا عمل شریو کنید منافقت دوی بمانا اللہ حلاکی دیو لرا پسبب دخل عمل نولی تاسی کنی بارکی دو رائی کی گئی جاید الکفار والمنافقین واغلوز علیہم دائی ذکر کرے ودی منافقار بانی خسختیو کئی یو رکس بل نکس قریب المانا نکسن وی چه سر اخکت ای ناکسن او رکس اور کی ننوتا یعنی اللہ حلاکی زلی لفی مرو بالمعروف ونہو عن المنکر لأن الامر بالمعروف ونہی عن المنکر لا یدخو الرزق ولا يقرب اجل نا امر د توحید او د سنت کوي د شرک او د بدعت نه منع کوي او دا کار نه رزق د شړی بندي او نه شړی لمر د راځي نه ته ختمه ای اتریدون آیا غواړی تاسو ان تهتدو چه توفیق ورکرئی تهتدو پا معنی ده توفیق آغا چالرام چه گمراه کرده دلر اللہ دلتا نسبت ده گمراهی اللہ تا ما مخی معنی کرده پا اعتبار ده خالق و ده مؤثر نور پا خپل عمل گمراه دی آغا چالرام چه گمراه کی اللہ پا سبب ده عمل بد ده نو چری به بیان امید لرا سبیل لار د هدایت ودو دوس غنی کاش کی چې کفر وکړی تاسو لکه څنګه چې دیو کفر کړل نو شی بتا چې ټول برابر سیاست راځي چې ټول دا یو کار شوبه برابر اتفاق وین تولو فلا تتخذوا منهم نمن سيد الدين اولياء دوستان منافقين دي دوستان دي نه تر دي يهاجروا چې هجرتونه کی په سبيل الله په دین الله کې چتوږي پته ولي غواوړې د دیو نورې سيد دیو لرا مړ کوي دیو لرا کوم ځکه وجتموهم چې بیا مې دیو لرا وای منافق سره jihad نشته چې په خپل بوته ځوته چې کړي اورانې موږ ورګان سړي اوکي نه دته یې سوسی چلته ها سورۃ توبہ مدنی سورۃ ته اخري سورۃونو کې نه کې وجاهد المنافقین سورۃ تحریم کې وي دا غړي موذیر دي دا غړي کور بل دي دلال نه چې دلال نه هیڅ شود نه راځي چې دلال کي نو اس دې زه ور کي لار کي الله او مانی سي د دوینا ولین دوست او نه مددگار نبی عليه الصلاة والسلام لا نستعين بالمشركين الا الذين مگر هغه کسان يسلون چورسید داسې قوم ته چې په منځ تاسو داوي کې وی ساقون لوزو دې زن لاړو ته سید نور مجاهدینو پاتا یا نور مسلمانانو پاتا یا داسې مل تلار چراغي او استاد شي معاهده نبی احتیاط وکي او جاو کوم یا راشتا شتا او یا راغ تاشتا حسرت حسر وی بندیدو ته حسورن کې مونږ معنی کړو چې باندې سودورم سینې د دوی د جنگ کولونه تای سره او د جنگ کولونه قوموم د قوم فل سره دا فهم معنا دریم معنا شیخ وکول د جنگ کولونه تای سره او د جنگ کولونه مرګر استاد سره دورنگی ری مذب زبی ولو شا اللہ کهو باری اللہ لاصل سمان استافات راغن منافقت و ایزوز کو مپریخ دا نو بیا ایزان سر لک پریخ دا مشرک دے برافق دے حتی یسبا کلام اللہ لکا سور توبہ کرا دے دا اللہ کتاب قواہو ری کرن او کهو باری اللہ رضاو شیر اللہ خواب خواست ورور بکی دیو در پتاسی سلط مسلط تول ورور کی و خواب خواست جنگو کی تای سران سورة الکاف شپارس بیات قاتلوكم نخامخا جنگو کی تای سرا پینے تظلوكم کبیل شدا منافقان نکچر بیل شدا منافقان ستاسی دا جنگن ستاسی دا شرن ڈڑایو پر اس والا بیان کی فلم یقاتلوكم نجنگیو نکو تای سرا والقو او کی خودتا استا اصل و صلحا نو ند ګرځولې الله ستاسو لپاره پدې باندې سلار چې به وژنې غاړه یې کېږه او صبحې سورۃ الکاف ویزه تزلتموهم بیرد شو بیل شو د دې مشرکین نه د خلقونو هغه دا هغه چې دیو رامد ټول بیر الله نن اصحابیکا بیل شو د دینه آغا شدیو رامدت کول بید اللہ نا دیر پر تائید بل تائید سورة المریم کیون اتسل ویتا وآتذلكم وما تدعون من دون اللہ ابراهیم علیہ السلام داسی وی بیرتا چیگم ساسی رام اغا چتاسی یعنی پیلے گم بائیکارٹ اغا چتاسی رامدت کوئی بید اللہ نام بائیکارٹ چی بائیکارٹی حکم اللہ علیہ مقام حکم ستجدون آخرین نور منافقان چه تاسو نه تاسو سره دی او نه کفار سره دی ظاهر کی هغه درته سره دی چې وګومي نور د منافقانو نور یریدونا غواړي دی ایا امنو کوم چې پامن شي تاسو نه امن اخلي تاسو نه ویا امنو قومهم او امن غواړي خپل مرګرو لرام خپل قوم لرام چې مونږ ته سوایو ظاهری ولما هر واری اردو جواب شریو الال فتنتی فتنیتا فتن مانا کفر و شرک اور کسو فی تیزوال کئی پدی کی ننو شریو اوز قطعی سردی دا یرینا او کلار لکن دا کی بیامنتنو اغزڑا اخور و تو سمیادی او گورا بن اسرائیل تا و دریاب چی پوری وزی س خلق عبادت کی یر دا سمند پرمی درگا جور کجی بیا خلیات تا دو اخ زڑت کسان فا ایلم یا تزیلوکم کچری بیردن شدیو دا جنگ ساسونا بیل نشو ویلکو ایلیکم السلام اوین بردولتا ستا سلحان کی خودن سلحان وین بردولتا ستا سلحان و یکفو بند نکر لا سنخفل بند نکر لا سنخفل دا شرستا سنا نونی سیدیو لرا گرسنگ جبراتی فقضو مونی سیدیو لرا وقتلو مڑکی دیو لرا حائشو سخفتمو کم دیکی چمو مئیو لرا آرزی کچھ بولاری کلاس پنامیو کخکتی دورن کنی و اولائی کودغ کسان جعلنا گردولی مدی لکم ستاش دپارا پدیوانی سلطانم مبین حجت سرگند دویم سلطانم مبین اجازت سرگند دلیل دی درین غلب سرگند سلورم حکم روان خویی چیر خکار کم احتیاط خلقتن دانه چه مخیل آسو گرادی وری گوی داخل دغا پی گورم چی سنگا دی سکری او کنکی تو دلی مناسیم بومین لرا چه مڑکی مومین الا خطا ان مگر کمڑ شپک خطا داغا چا چه وڑکو مومین خطا ان پا خطا سران قلتای سران فتحریرو رقبتین نلازم دی پاغبانی ازاد ولدیو غلام مومین رقبه سر برات رسل غلام ولی و تا رقبه وی زکت آغا سر دبل اختیار کرن و دیتون او دیت ورکولنی مسلمتون پورا الى اهلی وارسانو تا دلی مقتول دلی مومین آن الا ان یصدقو مگر کاوی خیرات کری چنو دتا نیالو بس اردو کی دبانی نخصو دخلو فین کانا من قومن کچریو دا وجر شوی سڑے دا سی قوم نجو دشمن ستاسی اغا قوم دشمنو او دے مومنو او ولی دشمنام سرکینی نو ازاد ولی دا غلام مومن دیت میت نشت دا اغا دیت ختم شو او کهو دا مقتول وجر شوی دا سی قوم نا چی پا من ستاو دا وی کیو لوز دس بندی و موحده و او بیا سڑه دا غید مر شو فیدیت اندو فیدیت یعنی دیت دا دیت احوز ده مسلبت اند سپارل شوی پورا سپارل شوی الى اهلی وارشو تدنی مقتول او ازاد ولدی ده و غلاب مومین آغا چان چی بیانموند دا غلام درو لازم دی بدبانی روجنی والدومی اشتی متتابعین فیدر فی یو بلپسی کئیو امپکی ما تکرن بیا بسی دوباره دستر منیش توبتا من اللہ دا محربانی دا اللہ اسانی او دی الله کو حکمت والا د دې آیات او د سورۃ الفرقان اتش به تم راوړل لک تعارف مالوی شفرا نور لسان نلسم سفارا آیات اتش بیتا میوکم اری آیات والذین لا يدعون مع الله الہا آخرا سان چرم نرا مدد کی سرد اللہ نا حاجت سرکون کیول الہ مددگار بل او نوجی یوتن نفس یوتن اگا چاران کرے دے اللہ مردد اللہ بالحق مگر قانون دا شریعت قصاص او نکی سینا چاچو قدا کاب یلقا ساما مقامخ بشی گناہ پلی سرم یا زید گنا یا عذاب در گنا رضاف له العذاب دو چنده بگره شدل عذاب پورست در جامل او دن بکی دل را پدی جهنم که بحانن زلیل اسفک الا من تاب و آمنن مگر سوک چه توبو بس یو ایمان را ری عمل که نیک اس دل توبو رئی دا وی مخ کری او سورة النساء آیات رسو دی دا منصور دی لکه در تدیت تی فتوبه نباکی منگو ایده سنده نسخه نده جدا جدا حکمون دی آیاتون دوار محکم دی سورة بنی اسرائیل آیات دا سورة فرخان آیات اگر دے پا بارد کافر و دا مشرک قتل اکڑے دے پا حالات دا کفر کی بیا مسلمان شو توبہ ایوستنو اس پیر اشترے گا اشترے پیسر الاسلام یهدی و ماکا نخبرو نزان لہو کم دے او دا دے قتل کو مومن نس پی دیت تے و قصاص آیاتونا محکم دے مانا داشت واغچا چه ملک مومن قصدن دو سزا دادا جهنم دوزخ همیشه بی دی پری کی او غزب بوی دا اللہ پدبانی مولانت بوی پدبانی دا اللہ او تیار کردل را اللہ عذاب لوی سون لوی جرم دی مسلمان مرلی جهنم تو بلاش دوانا لوی وعید دیں او سکر کئی پینزم حکم نیت دی خالیس کام دنیا دا پر لڑ نشد رہے جزم ارتا مارا دارا کون شابانی بنو مولکم چدے دا گرے ملک پایر دا میتر مال لڑ نانا دا نیت دی صحیح کام جنگ دا مسئلی دا پارا کی گی دا توگیر دا اللہ دا دین دا پارا انفال کو زیادی شیر ہے غنیمت کو زیادی شیر ہے اگر با مقصودی نگر دی اے ایمان والو اذا ضربتم کلج سفر کوئی تاسی فی سبیل اللہ و دین دا اللہ کی فتبینو نو تحقیق کوئی لٹن کوئی اموائی لیمن آغچا تالخا چی او غرزی الیکم تاشتا السلام صلح السلام علیکم دعوت موائی لست مؤمنا چتنی مؤمن اسامه رضی الله تعالی عنہ بخاری حدیث دی یو کس مسلمانان شهیدان ته حمله وکړي اما د توري دلان دی چاغه پته ولګي چې څه بچکی ګنه نو لا اله الا الله محمد رسول نبی صلی الله علیه وسلم وی چاغه لا اله ویل او تامل کویا ودا په ځان بچاو د پاره ویل دتا بزرش ډول وی کتلې بده وی وی قیامت کې وسکه یو طریق تدا کلمہ او اللہ حاکم فیصلی والی او دا گواہ پیشتی گی تب سکے او صحابہ ہوئی زدورت پریشار شن اللہ چنن مسلمان بے یا پیدا نہ تحقیق بلا تحقیق دونے چا تب تغونا عرض الحیات الدنیا لٹھوئی تاسی پدی قتل کی سامان دجون دنیا سامان د دنیا مال د دنیا نو یقینا الله سره دی غنیمتونه ډیر مالونه ډیر اوس ورته وي سړی پرون کوتوم د شنار کوه نونان دا سړی وری راټی دارنګي وای تاسو من قبل فقام اسلام نو سالو کوالا پتا شی باندې نو تاخیر کوي لټون کوي نو لټون کوي یقیناً دے اللہ پاچ گوئی تاسی خبردار لا یستوی ندی برابر القائدون چه ناس دی دمو منامنا دجن غیر اولیر ضررین چه خرو موٹ دی ندی اوزر والا خرو موٹ دی والمجاہدون واغسان کڑا ان کی مجاہدین ودین دا اللہ کی فی سبیل اللہ حالم سیکھی یو صفت ان سیکھی فلگولو دا مالونو او فکڑولو دا نفسونو فلکی ورکڑی دی اللہ مجاہدین فسبب دا لگولو دا مالونو فلو او فسبب دا کڑولو دا زالونو فلو باغنا سبانی درجه تن پیو درجه او ټول سره لوس کړی دی الله حسدا خستا د کامیابی او ورکړی دی الله مجاهدین په روغ موټو باندې اجر عظیما پناسین روغ موټه باجلوی درجات منهم دا مرتبی دی طرف دا اللہ نو بخششو محروبان تیا دے اللہ بخون کے محروبانا آیات کشکال نے سڑے ناس یون دا خو جرم دے ناس نا نبی آداؤ چکم سڑے محنت کے اغسنگ برابر شو صحیح نا دا خو قابل لے رزورنی ہوتا سزا منگوائیو سورت توبرا وڑوئی یو سل شلم نمبر ہے القرآن فصل وادو والحدیث فصل قرآن یو سل شلم یلیسا ما کان لی اہل المدینہ تی نبی مراسم مدینی والولا باغا چچا چاپی رجی دوینا در بندو شیانو چو رستو پاتشی دا پیغمبر نام او ندی مناسب دیو لرام چی مینہ اکری خپل زانونو سرام او مینہ نکی ان نفسی ہی او مینہ نکی دا پیغمبر سرام دا ددی وجی نا چی دیو نرسی گی دی مومنانو تام تند دا اللہ لارکی او نسترے والے او نسو لگام ودین دا اللہ کی او نگرزی دیو یعنی نگدی دیو سا قدم چې غوسه کېږي په هغې باندې کفار او نه مومیدي وو د کافرانو نسم او نه مومیدي وو د کافرانو نسم مګر لیکلی چې دوی ته په دې باندې عمل لیک یقینا الله نه ځای کې اجر درې کانو او نه خرج کوي دوی څه خرچ لږ وي او ګنه ډېر او که لوی لګ لګي یا ډېر او نه کټ کوي دیو یو کندم وادي مگر لیکلې شریو ته پرې باندې جزا اجر چې بدله ورکې دیو ته الله خیستانه شریو کول استایا ګورې مراد د دینه معذور دی لکه حدیث کې راځي دا نه چناس معذور خلک حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاسی چلتا چی گرزی سچی کوئی ناغت آج سر شریک دی سار کڑی دی دیول روزا دوتونا نمراد دلتا دا قائدین نا عذر والا خلق بیماران نو پیو درجت نسری و جاہدین وردی او دا ناس تن پاتی دی زکر بیماران دی او ثواب اللہ شریک دی زکر پنیت فیصلہ دا لکا حدیث کرا دی او سڑے اوم نکی او پزرکی دا دی ارادہ اومنی دی منافق مرد بل حدیث کرا دی او سڑے با قوینو کی اوچت شی حلن کیا با قسم نہیں کری واغت ازرن دا ارادہ کری و چیزو جو اندیو نزب ادا کار کن اغسی اللہ و تولی کر نو سایات پا فر دیشو سوک چکینی او رو موٹی نارا بازار دی بشارت بولن ندی تو سڑے زانم کوکی مالم لگی او بلا سی بیغم ایولت ای دپاس ناس یودا برابر شو نا نا علت ناس تو نمراد آغا معذور دی دا نا او سیاد کشکار نشت دی او اس دا آیات مناسبت دمخ کی سرس دی کتو ای دا مرگ نبا بچم نو پا بد مرگ بمر شی کدغه لار کی نو ده زن کدن سخت نه وبچي معنا ده یخیرن آکسان جواب سددیر فرشتو روح جواب استو فرشتو روحونه زدوی ظالمی پداسه حال کی چې زیاته کړه د خپل ځان انفسین د خپل ځانو سره نوائی با دیوتان فیما کنتم پسکار کی وی تاسین پسکار کی وی وی با دیو اومنگا کمدوری فی الارضی پا دوری آکین فزمکن وی باوتا دا فرشتی آیا نوا زمکا دا اللہ پراکا فتو حاجرو فی آچ تاسی حجرت کرنی زکاوا سالی کوئی ملک خدا تنگنی اصفائی گدالنگنی اصفائی زکا فقهاوی دار حرد نا حجرت فرض دی دارن لددی تائید ہوگو رئی سورة الف لامیم السجدہ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يورسنا ثم الى ربكم ترجعون اوايا وابقي استاسنا روحنا ملك الموت هر صاحب اسم كتوي صفت دے دانا چیو فرشتہ دا جنس یو کسو دان سر شپیر گرزون چاور توی دا مگرزو فرشتی بیا نزی در دی ویدا خوبی اما دا پر خائده شو شپیر برا سرئی چیلن برا سرئی دا مرن رو بچن حکیم الامت والنا شفری رحم اللہ خبر و شراغویل دانا بسالی اغا فرشتہ چی دسپون آئی دسپو سر علیمین رغی کی گردو دقا برن آئی سب فرشتہ دسپون اکن آئی دارن لان الله وی مجرمان بسرون از کتکری ناکیسو رو سمین در ربی و سورت الانعام یوش بیتن کیم ہوئی شپیتم والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار دارن لا سورۃ الاعراف وہ دیر چھ بیا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله ورتبو يسوع اتاش شراب دکور کله جن ساری زن کدن و ويبا اورخو زمنا او گوای بو کلی پکل زنن انهم كانوا كافرين یو زه کې د دل کار نه کی بل څه تلا شو ته دا کسان نه ماواهم زیروی جهنم دوزخ دی وساعت بصیرم او سبت زیر د ورتلو دی مگر کمزوری د سړونه هغه بشتی راشي ناشي نو ګره د خسدا غالي ولی الته د خبر ازاد نه زنګدن شخصونه به بچي کافر سره مقابله کې مړ شي او کدا چې مړ شي او کینا سي ګوزري دي وکړندا سزا ها کمزورې دي توان طاقت نه لري هغه موافقه وان نساء او خزي والولدان او بچي لا يستطيعون چې توان نه لري حيلتن د چل سچلو سره وځي ولا يهتدون سبيل سبيلا او نمو ملار لار متوالو منی هلا خو قهاش ذکر کئی او لبا پا دو خسو دا یو جائز بلا حرام یو هلا چلو تدبیر دا مسلمان وینا او مال محفوظ کے چڑی وجنی تورتوی چڑی او دا شتلی خبر بانی پوچھ چلو کی هلا یا مال دې دا مال زایکی غیره پر دې فرض دا جایز یو هیله ده چې پاره کې د بل مال ته دي چلی لکه شکات وغیرہ نو دا ناروا الله نو لفظ ته وګوره معنا کو بدلی نو دا کسان اصل الله زر چی لری بکی الله ان یافو لری بکی الله د دوی نه ان هم د دوی نه دا مصیبت عفوا لری کول زې مخکې موږ ویلو دوی بابا نه زر چی الله ان یافو ان فاطمه کی په دی باندې دا مصیبت چې دې لاس می وای الله به آزاد کیو ګورې دنیا تاریخ وګوري چې چا لاس پیوالي دی الله غا آزاد کړی او دی الله عفو کوونکی معاف کوونکی او بخښونکی او ذکر کوي شپږم کار ترغیب الهی هجرت وکړه هجرت چې دې دی بندې لار دې بند وروکې هجرت الله په دونه پراستی راوړي کوم ملکونو نه خلکو چې کړي هجرتونه الله خلق باندې کړی رحمت واسو کیو حاضر چهجرتو کی پا دین دا اللہ کی بیا بمومی پا دنیا کی ارض دنیا مراغمن کثیران زیون اٹیر زیون دا خفگان دا دشمن دیر وسا او پراستیان دشمن دا خپل ملک وجنی نپری نا هجرت دیو کو بل دې تلل شي دا چې دې ته چې دښمن باسي پټکیږي چې دې په بچو سره راځي بیا راځي راغم وی خاوري باندې پوزا ککړې ځل یني نامراد شي دښمن روغان جوړې تلوي وای مخ دې په خاورو کې کړ شي باندې چې څه خفه شي سپیر شي دښمن خفه پاتې شي الله رسول له عزت وای او عبد الله سیندی رحم الله چې هجرت وکړو افغانستان کې امیر مان الله خان دو هغه وته زینه ورکون نور ورته نه ورکون لار حرم کې الله ورته زیو کله چې امیر مان الله خان دا عمل نو شړل شو مال ته وی چې ورته زینه ورکول ما ته الله خپل کور کې زیرا او تلاري روم ته انګريزانو په یو لیکي پریوت وګور الله آغا سوک شوزی دا خپل کورنا حجرت کونکے ایر اللہ اللہ تا اور رسول دا اللہ تا ان داوی رضا دا تا نحل یو سلو احتم حج اتا پنزو سم کمتائی اور بیا یدرک هم الموت راشی پدبانی مارگرم گیر کی دلرا مارگرم راشی پدبانی مارگرم مخکې تیر شو نو یقینا ثابت شو اجر د الله او تو سره د اجر ثابت شو بخاری کې چې راځي یو سړی یو کم سل کسان وځي ورغه یو بزرګ لا ویلوې ګورانه نشوي دا د توبې صلاح سره ویني ته وړل راځي سړی یې لو قاتل دی دا چې مې الله نه کوتي نو ته یې سر شو بیا دا یو کم سل وری پرې کړو انو سړی کا سوه بعد بیا مهمان شو ګناه خناکار شي مسلمان خپ کېږي په معنا کې آري به شرط وکړو نیک هغه ته یا به د الله رحمت وشي چې کله ایمان راوړو نو ورته وي هغه زوړ ځای ته باندې چې ازاړه ملګری بیا دې په چا سوراړې مایلس اثر یې نو بل ځای وته په نیکانو دې تلاش چې دې روان شو مرگ و لراغی مرگ فرشتی هم دی او دا عذاب فرشتی او دا رحمت هم یو وی دا چطکار دا خیر نده کرده انوری وی دی چه توبه ویستی پنی که اراده آگلی اللہ وی ازمک اداده که ناپکی کم طرف تجده لنه که پی اراده آگلی کم سیوا دا ازمکی توی اگدشا الله او زما رحمت زما په غضب باندې غالب جنا فکر معنی کې را دي تر تاسو کډی راو او بخښ الله یاد کور نه وته دي شل ګډ دي وزم یې نه خلاري عمر بن جنو رضی الله تعالی د سپې نه ګډ کور سره راځي ورلنی ولا په غورو ویسما دپری گرشه گوڑ سڑی بیا برا تختی ارسو کسڑی درجه و مقام منی کنتوات کسم خلقی نمانی یو فرلن ایو ترکور ناکار ناکار ترکور کسڑی پا حوار آروانی خودی و توی یرا دا سپیدی لگی اندهی کگیلی سایب در کبی خانو خورو برسی اللہ اجر ثابت شو چوتو اجر ثابت شو ناغه بار توزی دعا کوي یا الله بیا می واپس را نه وي خضر ته پیغور را د دین په خبره کې ته په تو را وځتي مسلمان به وي او پیغمبر مرګره وي ما به راځي د صحابه دا سیمه ولړی ولولې پیغور وکړه چې جنت تلل شي شفاعت به وکړي بیا او کسانو شفاعت به کوي لا شهید شو چو خدا کئی کور طرف تارکینی و چاپو ایک بوزی نوزی دشمن طرف سزی تا پوز کئی چه دسار سوئی نی و سده چوتی و سیوئی نی ویدا دعائی که بیم دخل زیکی دفن دخل زیکی دفن اللہ وم قانون در بادشاہ و در آئیت تو نسکی چا چې امن پر راځي شړیا موس پر نه دي سفر لذي جهاد الله لار کې دي خو چې موس پر نه او کلا چې سفر کوي تاسو فل ارض په زمکه کې نشتره ګنا نشتره پتا شي باندې څه ګنا ان تقصروا چې کم کړی د منځونو نه مینا سوراتي کم کړی د منځونو سمانه سلو رکعات دي دوه کې او کي ريدي تاسو مان کې مې د شرط باندې ونه کړ شپږ ځای ان شرطیا راغلې دي او مان د شرط ان ریو ده شرطی باندې جایز نه سمانه شرط دای چې تاسو یې ریګي نو دوه کاته به هلن کې سفر کې بغیر د یری نه دوه کاته موږ کول څه نه سنت نه دي ها حالات د یری کې څه نه فرض نه هر طرف څه چې دی مخې یره دی ری نه یو چې شرط یې شي دین قصر په سفر کې بغیر د خوب نه سنت او سره د خوب د فرض درین خفتم راجی دی و ایزا کنتا تا و او پکی زائد تی نو کچری یری گئی تا سی او کل تیب بدیو کی پا حالات تیب رکی نمون اللہ کا اشتال ختم او سو گوری نمانگ مانا شرطی او نکلا او که یری گئی تا سی چه گن کی بواچه تاسلا کسان چه کفری کڑے کافر دی یقیناً کافران دی ستاسی دفار دشمن سرگن عدوان دشمنان سرگن دی اللہ وی سرگن دشمنان دی دوستی خبر او نکی او کل شیط پیغمبر فدیو کی او در و دیو تا منز طریقه ایدادا او دی دریگی او ٹھولی دا دوینا ماد سرستان پیغمبران اوز حکم دی تر قیامت هر امیر و مشر او دی نیسی اسلحاتا هم گورا منز خشو و خضورا جهاد دا سی خیستا عمل منز که زن نگره لو بی مو بی بنکه بلا ضرورتا غصدی کسوی کوتک موتک بنا آلی او دا میدان دوتی وصله بنکوزی دقسی وصله برابر انیس و خل منز که کخ کتا که دینه شی دشمن مقامت دی اشاره کرو الله کدی طرف ته دې دغه شو دی کدی طرف ته کدی طرف ته دغه شو دی ستا هر طرف ته دا شی بهترین عمل دی الله بعض خلک وایي چې صلات خوف نبی علیه السلام ذات پوری اوس نشته خدا خبره صحیح نه ده عمل د صحابو په دې باندې گواهی کابل جنگ کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاة خوف موز کرو حدیثو کی ثابت تھی پیغمبر اتفا کی ستا پدے چی بل سوک رازی دا غم دا خوکم مانعی داشو آیات آن دا صلاة خوف مختلف طریقی دی کرتے کول جائز دی فیضا سجدو نوچی کلو کی دیوی اور رکات سیدہ مرادی اور رکات نشیدی رستو ستاسینا من ورائکم رستو ستاسینا نشیدی رستو ستاسینا دشمن طرف تجو دی ولتاعتی ارادشی ٹھولے بل اخرا اگر رستنی نی بل چی موزی ندیکلے نموز دیو کی تاثرا او دیلیسی حضرهم سامان دی اولو دا دشمن یا سامان دا بچاو خپل او اصلحا خپلا منز کی دیدا چونش یو صورت خویدار ایک دو کسانوی دموز قابل نزان زن لدی وطو کی یو ڈالا دی ادری گی بل دی کدام بیو صورت کانا داسی دیر سا خلاتی نو بیا خوار سڑے بدل کئی اشارہ بانی کانا بیا داسی در بیا نئی دورا کاتا منزی سفر دیں یو رکات با یو تو کی بل رکات با بل تو کی دیو بیا خپل یو رکات ادا کی یو صورت پیدا دی مختصری وین ما خام موز دی نو دو با یو رک جماعت تو کی یو ببن تو که کلی که داسه مسئله آغلی و حجوم نو سلور رکاتم دو با یو ڈلی تو کی دو بلی تو کی دین تا برا لکا دا طریقه وَدَّلَّذِينَا دوست لری دوست گرنی دوست لری کافر کشر غافل شی تاسو عن اصلحتکم دو اصلو خلونا و امتیاتکم او دو سامانون خلونا نو حمله بو کی پتا سیبانی حمله یوان صحابو دو موز انتظام کولو ویر دا چو موز صدری کنو بیدی خواقنو کولنو وزی قریبا نو اللہ دا آیتو نرہو لیگا لا رئیو اللہ بند او نشتره گناه پتا شبانی که شریوی پتا شبانی اذن تکلیف من مطرین دباران سخ باران وریگی نا پاکی حوصله خرابی گی کنه نبیا پتولش که خودش نور ورطوی گره نا چوچه تکره ایزم نا بودنی ما نایده اللہ او کنتم یا یه تاسو بیماران چکیده وصلیخ پلین اونی سه سامان دیر اول استاسو دشمن لنا یاد بچه یقینا الله تیار کړی کافرانو لپاره عذاب تیار کړی کافرانو لپاره عذاب موهین ذلیل کونکي سپکونکي کلا چې ګورکه مونږونه نو یاد کې الله په هر وخت کې تامین دی ها پداشال کې وو حالیا پناستان په حالات د ناسي او په ولادت په حالات د ولادیو ناسي او پاڑکونو باندین پاکپل اوڑکونو باندین مونس کسی تکلیف شتا بیماری برسن کی خکینا تیمو و خلاری کشارکو دا درو سرین او دا دی بیماری مزی رسان دیس سخت مزا کئی نا او دست کول دی بکی و نا پاکی کزیدل دی و نا پاکی رکو دیس سون آسانا دا یس سیرو ولا تو آس سیرو آسانا خبر آسانا خبر سیو سپینگیری تا پوست لارم وی چړل ما یو ولي به مونږونه مه ټول لاړ دروازه شو او داس نشم کولای کولن اپراته وي شراشه او بس وې مخ کې ځان مې خطر شي بیا ورانه بي ځای لا سوې خپل بدل برانه نه ما ته آسان طریقه ده ته مونږ ته کوم ورته خو دې ما ته فارابې نه راځي مولا راغله او هغه سلوي گردانې جوړ کړې نو وې ځوان اته یم مو سره اړوې دي سره دوه بیا کو مانو شو یاره ځکه اوسه بوډا شه مزین می کمزور دي مې تر الله نه جوړی نه پاروي کې واړی وینه پښتو کې وی الله دا شي شه راځه مې هغه رات په پښتو م کوي او نیت وای د زړه اراده تا الله مو زفر دی مون کو دامې خسته تلاوت د پاره دامې خسته جنازې د پاره دامې خسته او دقه یسان طریقه ده بس اللہ اکبر لاس دیوالا داسی دو نور طریقیم پا حدیثو گیری جمهور دا مسلک ده بس خاوری یا دا خاوری دا جنس نئی کانه وغیره لگ دوڑه ورکا چه مخدی ککڑ لشو گیره و طول مخدی راک کر نیت یو پی رضو کری کری بس دوباره چې دا راکړم بس آسان طریقه دا حدیثو کې ده بس او دا کوم چې دا طریقې او دا د اکی خو که هاو پدی باندې رد کړل زين ته وراله ته وره دا چې سر په مسه کې چې وای دا شی وکی او کها پدی باندې رد کړل او به ال مستعمل ګرځي چې لاس د اندام نه جدا شي لاس د سر نه نه جدا شي ولې نه بس لاس الیوس یسر ولا تواسی نور ستره مشهوري اگر پنجاب کتابونه چوغو یا منصوري قسمه قسمه د وایشر کو خپل شر شي کوم غلط دي نه چالي کړی دي غلط دي دا طریقه ده په حدیث صحیح خبر احناف هم دا مفتی رشید احمد لودیانوی د دې زمانی اغم پرې باندې تحقیق کړي مخکینو متقدمینو وکړې کړي الله اکبر او کلا چې پیز منان شیطا سی نودر وی منز سمانا پروتو نمان مخی مانا کرده وچی فنیزبت سر مطالق سر مانا بدا ارائج کئی منز وقفل امکو نورو تم دعوت ورکا و امر اهلک بسقلات وستبر علیها وستبر ذکر کرده کلا کیدل نکار دین گران دی من ذکر کئی ټول دین پی پیاس یقیناً دے منز کانت دے علی المؤمنین پا مومنان بانی کتاباً لکھ موقوتاً پا خفل وقت دو گورا یعنی فرض دے پا خفل وقت اس سوجو کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل امین چراغی دا منز طریقہ خی اول وز منزو کو پاکر داستا طریقی بس زکه امام ابو حنیفه رحم الله وی چې موږ د پاره وخت دا شرط دی هر موږ د پاره پنځه منځور د پاره جبرئیل امین جدا درکړي یو ځوانی نه لیکلي امام ابو حنیفه زکه وی او کتاب الله اصل دی حدیث کې راځي تطبیق یې وکړه مزدلفه وغیرہ کې هغه حقیقتا نس وارد دی موسی نشوی عمل د پیغمبر نور جمع سوری و امام ابو حنیفه کسو عذر په بنا جب حقیقی وی من دا عذر په بنا مخالفت نکو زکا من دا حدیث و تدبیق کرد دی و جمع سوری دیتا وی یو من درستو کی آخر وقت کیو کی لب اندک آرامو کی یعنی دس پندر اسمینٹا کینی دا من سوالی پر پسیبل من دو کاول وقت کی بیادی سفر دی نو سفر بدا تاسان شي دا مسئلہ ولا تهینو ترغیب جہاد تا او سستی مکوئی مسستی گئی فی ابتغاء القوم پلٹند قوم کی یعنی کافر کی کچری تاسو در منشویے عالم وی در زخم چی در کی در منشویے پلتون دا قوم اینی دا قوم کافیر فا ایدنام دا کافیرون یا علبون پلتون دا لتون وقتی تا تکلیف کی دردمن شوی نو خفکی گم یقینن دیو دا کافیرون یا علبون دردمن کی گی لکسنگ جتا سے دردمن کی گئی اسام مانا کچری تاسو زخمی کی گئی نو دیوم زخمی کی گئی لکه څنګه چې تاسو څنګه چې تکلیف اوی ته رسی تاسو د تاسو دشمن ته رسی وتر جون او حال داري چې تاسو امید کوئ د الله نه من الله د الله نه ما دا غشي لا يرجون چې دیو نه کوي دی امید نه کوي تاسو ثواب او جنت تر جون سوره آل عمران یو سل یو کم اتیاین کم تیر او دے اللہ کو حکمت والا یا تر جون دیم مانا تاسی عقیدہ ساتی دا اللہ نا داغ نعمتون چی دیو عقیدہ نا ساتی اتم حکم ملک لفتح شی نو پدی ووی قانون دا اللہ قرآن و سنت بھی دی انا انزلنا الیک الکتابا او یقیناً مونگا راولے گتا تا کتاب بالحق چی حق سرگنشی دا پارا دا خکارا کولو دا حق دیر پارا لتحکم بین الناس چی فیصلو کی تو ترمن دا خلقو بما اراک اللہ پا حق احکامو چی اللہ در تخودلی آغا طریقہ چی اللہ در تخودلی عبادت پا آغا طریقہ چی اللہ پیغمبر تخودلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر ہوئی عقل خدا واری چی پا موضوع بانے مسرکوم مدلان دینے حکم تلی نہیں ہوتا ولیکن شریعت ہوئی چی دا پاسا ندری گو تی دا سی راک آگا دا سی عقل بانے نکی گی عقل ہوئی دا زر بیمار دیں دا شگر بیمار دیں روجہ دیں ننی سی ڈاکٹران دا ہوئی اوز جدید دا سینس دا حقیق دا دینم دا ہوئی دغه بیماران له داروجه خدان د دې صحت سي اخلي مني نه زمو صحت پرې کې بالکل ټیک په نور ورځو کې زه خوب نشم علي ورځې کې زار سترم دي ټیک مې شوګر مې برابرې دا شي عجیب ایو اخل له خلاف نه وترجو من الله بالا يل ولا تكن للخائنين او مکیګان د پارا د نقصان کوونکو خصیمن جګړمار مخالف یو سره غلط کار کوي حکم دی امیر حکم دی هر مسلمان ته دا غډل مکو هغه دې تر او ګرځو زیاته کړه چې الله کې لکه سوره حجرات کې ذکر کړي دو ډلې د مسلمانانو اختلاف کوي او نه مې کوم ډلا دا الله حکم نه بلې سره دی الله حکم دی تاریخ واستغفر الله او بخنه واړه الله نه بخشش یقینا دی الله بخونکي او مهربان او جګړه مکوئ دا کسانو د طرف نه یختارونه چې نقصان کې واچول ځانونه خپل یقینا الله دوست نه لري هغه څوک چې وی خوان ډیر خیانتګر وي خان شه براغ ډیر لوی خیانتګر وي نه او دې دونه خوشاله شي ډیر سم زړه یې من کار خوانا دیر خیانت گر عصیبان دیر لوی مجرم دوی گننگا یستفون بیرن ناس زان پتری د خلقنا ولا یستفون بیر اللہ او نا پتیگی دیو دا اللہ نا پتیگی دا اللہ لا یخفا علیه شیئن فی الارض ولا فی السماء ندی پټ فلا باندې سشه برانوخ کتان الله دا سيزار دي ځان پټي واستو شو سیا بهم کلا پزان باندې شادر یا شي چې आवाज نه اورو مشرکین بدام کول ځان و پټ کوزا بیا نخلا شي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ رجلن بکا بخاری کی رجل دیر جڑی دن کیو زوی دیر نرم کلچ بیمارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلارشی ابو بکر تا چموزو کی خلقو تا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحوی حضرت اغد ازرن کم زور دے خلقلاری حضرت ساپ زینشی ادرے دے کلچ بیماری کی نبی علیہ السلام راغلے ان ابو بکر رستو شو نبی علیہ السلام اشاره کوي هغه ورسته شو وی ولی مون نه بعد ویدا ابن قحافتا د زوی ستاقت د پیغمبر مخکې ودی او مسجد د پیغمبر مخکې ودی بلیلیانو سوی دغه د مسلمان دغه دی نبی علیہ السلام راځي مون ته دی مون دا عقیده نو ابو بکر نه مخکې کی لا دو نبی ادب هر رجلن بکا جړېګون کې قرآن به چویل او ډېر خسته به ویل جړل وی نو د کلی نه یو وستو نبی علیہ السلام او مومنین ته سوې تاسو مثال دا کسانو دل کې یوسف ورته امر وکړ ابو بکر ته چې مونږ کې اشاره او چې امام ته صغرا ده دی نو پرسته امام ته کوبره مشریب هم ده دی دا دلیل دی وی وستو روان شو مخه ته د کار قبیله مشر ابن ذهنه راغی و ابو بکر چرته دی وی قریش مینه پری دی یما دل پنا در کافر دی خو چې پنا ور کینو پنا رہے ور کې دون رہے ورته و شو کیدا سی واپس راغی نو قران شروع کو کور کی جمعه تړ کو د قریش زنانا ولی ابو بکر مبارک ابن درنو ایسو خود کوندو دی ایتیمانا نو خیر خواهی داشت شده سوگو دکلی اندو شدی کلی پی میراتی اللہ نو بیا خلق راجمو شو جی عواز در قرآن آو ریدلو نوراتلو بیا شکایتو کو چی وارو زنانه را تخراب بی ابن درنا و سراغی ابو بکر مادر تا پناہ در کرده دیو دا خبر کئی ورطوی لاس دی ازاد او دا قریشو دیم لاس ازادی دا اللہ کتاب وزویم تا دی نمی سوک نشی مانا کولی لاس دی ازاستا شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایک ابن ماجہ حدیث الا رجل يحملني الى قومي فان قريشا قد منعوني عن كتاب الله منعوني كتاب ربي كتاب ربي نشتره داسنري اوسرين رجل ويلي جما بوزي زان سلام قريشو زد الله ده كتاب نه بنا کړي ما مکه کې لتي الله دا الله کتاب نو دا الله نو څوک پټي نشي پټي نه لا استغفر الله بيد الله وهو معهم او الله سره د دوی نه دین کلا يبيتون چشپت ريديو ما په خبران لا يرضان چې فسن ندا من القول دوینانا اللہ تا فسند اللہ تا دوینانا کارا یوکی چی دشپیل آشی نقدور جرگی شروع کی او خلاف و بدر دی شروع او دے اللہ پاچی ریوکی بحیطن احاتک انکے یعنی خبردار دی ارسل اللہ بیلن وصیت کل شیخ علم تنبیح ورکی مومن تا دیم مانکون شربیگی دا خلقنان و نشربیگی دا اللہ نا ارسکی خلق و مخی گناہ نکی و دا اللہ وینی آگکی ارسکی تاسو دغائین تنبیح مومن دا تاسو خبردار تاسو دغکسانی دغائین جادل تم چې جګړه کوي د دې منافقانو د طرفنا په ژوند د دنیا کې اوس وای چې رور مې پلانې مې دي نو څوک به جګړه وکي د دوی د طرفنا او رز د قیامت وای څوک به وي په دې باندې وکیلن ذمہ دار څوک به وځي باندې ستاسو کوم ساتل رور دې دغه منافقت ته وځه په کار ته چې مؤمن اخلاقي ورور مې او بیار دخکتا که نرمی و سروتا خبر ای پزان برداشت که و آغا سوک چیوکی سو گناه پا خطا سا او یزدن نفسو یاو کی گناه قصدن جاتیو کی بخبلدان مانی سا الفاظ رالا پا یوزی مانا بدلشو بیا بخن وارد اللانم اتائب من الزنب کمال لازم درم بیا بومی اللہ در بخون کے بحربانم آوچا چی اکر اسمن قصدن گنام اس امانتو چی قصب کی گا دو یقینن یکسیبو آلا نفسی اس لخص مکرر شو سنت استخدام نوی ببین نوی با گناہ دا دی حلوی با سزا دا دی گناہ علا نفسی پدا باندی مانا بدل شو نو گناہ دا دا پدا باندی دا نفسی مانا میوکر او دی اللہ پوہ حکوت والا آغچا چوکر یو گناہ خطیعتا بخطا سرا او اسمن یا یوکر گناہ قصدن او بیا اولی پدی گناہ باندی برین پاک سڑین او بیرخ منافق او بیا صحابه او ته نسبت کوم چې دا شی به هیڅ تاغې سي ضرورت وي کنه نو الله رد وکړي چې حکم عام دي هغه وخت کې دغه مصداق په دې زبانه کې دغه صفت بچا کی نو د سره او بیرخ خدو یقینا پرته ایکړه درو بوختان تور وایس و مبینا ګنا سرګنده وختو کې موږ ته یو ټول بدنامي ولرو پاک سره بدنام نه چې صحابه بدنامه یو مل مؤمنین بدنامه یې به ورته سره ولولا فضل الله عليك کچره نه وي احسان د الله پتا او مهرباني د الله قران او ایمان د تدشي لهمت طائفه منهم خامخا قصب کړو یو ټولي د دوینه اي يذلوك چه خطا کی تعالی پیغمبر ته نسبت اوس تر قیامت ایدا وکړ او الله ته بچکړی مهرباني ده پتا باندې نبوت درکو کتاب درکو په تفصیل احکام د ایمان کوی کی نو دا د الله لوی احسان او پتا پیغمبر ردا نه وی وحی او نبوت نه وی نو سبه خطا کړو لکه آخر کې خطا کړی عصمت د انبیاء او صالحین او نه خطا کوي دیو مگر خپل ځانونه سنت استخدام دي وګوره نو نبوي سزا د خطا کولو د خلکو مگر په دې باندې چا چې څه ګناه څه ګناه کې خوړو عمل په شو کې نو د څه په ګری کې کېږي او زرن نشي رسوله تا تمن شین د هیڅ شي وانزل الله وراولیگل اللہ پتا بانی کتاب قرآن او در ادرسا تا نبوت حکمت نبوت او اے خدا اللہ تاتا آغا او خدا اللہ تاتا آغا لم تکن چنوی تا کوئی دنکین باغی او دے فضل دا اللہ پتا بانی لوئی ټیم سره لېلو